Geixak irazusta, geixo, zer moduz? Geixo, ongi, ongi. Zango dugu, bueno, gaurko egunarekin Hendaiako herrikotxeak, bueno, Ukrainiako gerratik iesean, Hendaiara heldu diren errefuxiatuak eta hauek lagundu dituzten, bueno, ba, familiak eta, bueno, herritarrak, bueno, omendu nahi izan dituela, modu batez, Goazen gogoratzera, lehenik eta behin, bueno, ba, ja martxoaren 8an, izan ziren lehenengo, bueno, heldu ziren lehenengo errefuxiatuak, ezta, herrira. Bai, martxoaren 8a baino pixkat lehenago hasi zen familia bat edo beste Hendaiara etortzen. Hendaian geratzeko. Adibidez bada Hendaian lan egiten duen ukrainar bat uste dut, bere emaztea ukrainarra dena, baina Ukrainan bizi zen emaztea eta alaba uste dut. Eta senarra hemen Hendaian lan egiten du, enpresa batean, eta berak erabaki zuen joatea arat, bere emaztea eta alaba bila, zenta ezin zuten han geratu, eta guain arte berak egiten zituen bidaiak, baina hor, garaia zen hori finitzea, eta bere familia onat ekartzea. Eta bidean, topatu zen mugan, Poloniarako mugan, beste emazte batekin, bi aur dituna, eta emazte hori, nahi zuen Ukrainatik aldegin, eta ezeken nola joan, eta ezeken. Eta sartu zen, hartu zen bere autoan, eta Hendaia etorri ziren. Eta ora etorri dira bost, zazpi, ama bost, ama sei, eta gaur egun, behoita lau edo behoita bost dira Hendaian bizi direnak, gutxi gora bera ama bost familia izango dira, eta Hendaian edo nunbait hemen geratzeko asmoarekin. Esango dugu, bueno, batzuk erabaki dutela hemen gelditzea, horretaz hitz egingo dugu, izan ere, bueno, Hendaiako herrikotxeak horrelako, bueno, zerbitzu eta, bueno, dispositibo berezi bat baitaren martxan, jarri behar izan du, horretaz arituko gara, baina esango dugu baita ere, Hendaiako tren geltokira, geroztik, bueno, ba, errefuxiatu desente, etorri direla, 200 errefuxiatu baino gehiago pasa dira, guztiak ez dira Hendaian gelditu, baina zuek lagundu zute baita ere, bueno, ba, peninsulako beste lekuetara, bueno, ba, eramaten ez da. Hori izan da bigarren kapitulua. Zenta lehen kapitula balin bada onat geratuko direnek, bestalde Hendaian geltokia izan eta Frantziaren puntan izan, eba Hendaian pasa dira beste 200 bat egia da. Eta trena hartzeko Irunen edo Donostin ez da beti errez. Zenta Hendaiat iristean arratsaldeko 5ak eta gero, ezin duzu atxeman tren bat Irunen edo Donostin, Madridera joateko edo Lisboara joateko. Beraz, nunbait lo egin behar da. Eta Ukrainatik etorri eta Hendaian iritsi eta hori jakin gabe, ba, etortzen ziren familiak, geratuko ziren Hendaiako geltokian, olola, jakin gabe nun joan, nun lo eta nun jan. Beraz, Hendaiako herrikoetxeak erabaki zuen, dispositibot bat martxan ezartzea, jakin eta zaila zera jakitea zonbait jende sartuko ziren dispositibo hortan. Lehen gauan uste dut 27 sartu zirela, abisatu ziguten goizean eta arratxean hemen ziren 27 personak, hemen lo egiteko, hemen jateko, dutxatzeko, enfin, Ukrainatik etortzen ziren, Parisetik pasatu eta nahian iritsi. Eta biamunean, 27 persona horiek hartuko zuten tren bat Irunen edo Donostin, Madrid, Barcelona edo Lisboara joateko. Baina gaua pasa behar zen, ordan iriki dugu kirol zentro bat, eskatu dugu gurutze goriari laguntza bat, deitu ditugu Hendaiarek eta herrikoetxearen zerbizioak martxan ezagir dira, eta jende horiek, 27 persona horiek, jandute, dutxatu dira, ez dute hotzik pasatu, eta hor lo egin dute, eta biamunean eraman ditugu Irungo edo Donostiko geltokira. Jakin behar da, batzutan, goizeko 5etan, eta orduan, behar da jende, behar dira autoak, behar da erriko autobusa, behar da, eta behar. Biamunean, ez ziren 27, 87 ziren, eta 87 persona iristen direnean geltokira, eta zinema hori montatu behar denean, ez da afera txipia. Egin da eta ongi pasatu da. Geroztik pixkata apaitu da, ditugu horako talde ondirik, baina horrokorki 163 persona gutxi gora bera lo egin dute gure dispositiboan, eta beste 50 eraman ditugu geltokira hemen lo egin gabe, zentaba zituzten tren hartzeko posibilitateak. 5 baino lehenago etorri ez gero, posible zuten beste tren bat hartu Irun edo Donostin. Ordan 100 eta 150 pixka zerbait hola, personak pasa dira Hendaiatik, 163 lo egin dute hemen, eta beste 50 pasa dira. Guain, etortzen dira talde txipiak, 5 pertsona, 3 pertsona, batzutan bat, gero montatu ginoen beste dispositibo bat jendearekin, ez kirol zentroan lo egiteko, familietan lo egiteko, edo hotel batzuetan lo egiteko, eta guain, sistema hori aldatu da, guain eramaten ditugu zuzen Irun edo Donostira, eta han gurutze goria antolatzen ditu ongi etorriak eta behar diren gauzak, baina momentuko askoz gutxiago iristen dira. Gaurko ekitaldian azpimarratu nahi izan zute baita ere, bueno, Hendaiarrek erakutsitako elkartasuna. Zentzu horretan, esango dugu, bueno, badira baita ere gelditu direnak, erabaki dutenak hemen Hendaian herrian gelditzea, eta hoientzat Herrikoetxeak, bueno, hor laguntza zerbitzuak eskaini ditu, baina beste herritar batzuk modu bolondres batean baita ere, benen etxeak eskaini dituzte. Horrela izan da ezta. Batira esenplu biziki edejak ezen ta adibidez liceoa proposatu du eri apaintzen ditunak bereak mostea nahi dutenei, beste zentro sozialak frantses klaseak montatu ditu, badira horako iniziatibak. Momentu batean, hemen lo egiten zuten entzat, geratu gira garbitzeko zerbiletarik gabe. Zenta ezagik ginoen batzuk, eta eraman dituzte, zenta behar zituzten, eta eraman dituzte. Beraz, pasat ginoen mezu bat, eganez behar ditugu arratxeko 8 behar ginoen 100 zerbileta, eta arratxeko 10 eunta gehiago ere bildu ditugu, jendeak ekarri ditu zerbiletak, jakin eta behar jeskoak zirela. Izan dira ora, esenplu pila bat kruazanak eman ditun komerzante bat, beste batzuk ekarri dute jateko, bakartxoko restaurantea nola lagundu digu, enfin, izan dira esenplu pila bat, eta hori interesgarria da, zenta gauza bada Herrikoetxeak zerbait egitea, zerbizuak edo autetxiak zerbait egitea, baina herritarrek ez badute parte hartzen, gauza ez da iritsiko behar dun tokira. Eta hor herritarren laguntzarekin lortu dugu. Eta horregatik bildu gira gaur. Zenta lehen egin duzu omenaldi txipi bat egiteko, bai, biztan da, baina ez bakarrik. Zenta herritarrek taz behar dugu, zenta afera hori ez da gaur finitzen, eta izan dira mobilizazio batzuk azken egun eta asteetan, baina noain mobilizazio hori nola antolatzen dugu, nola biltzen gira, ze arazoak, ze problemak bizi diren egunero mintzatu behar gira, eta konpondu behar ditugu problema horiek, eta guretzat ere importantea da, heldu diren etapak Hendaiarekin preparatzia. Jaso dituzute, diru laguntzak honi aurre egiteko gobernuaren partetik? Ez, gobernuak bere laguntza da oso teorikoa momentuko, gero lagunduko ditu Ukrainiak eri paperak emateko eta desbarxa administratiboak laguntzeko, baina momentuko ez du diru laguntzarik eman behar, eskatu digu kalkulatzea zenbat kostatu zuen gure dispositiboa eta esan digute laguntza bat izan entzela, baina momentuko ez dugu ukan, aldiz izan ditugu laguntza batzuk, jende batzuk ekarri du, batzuk afera batzuk, beste batzuk zerbiletak, beste batzuk janariak, eta beste batzuk diru pixkat, edo batzutan diru frankoa. Azken galdera bat, gure eskualde hontan, guztio badakigu baitaren migrazio egoeran diren pertsonen errealitate hartagoela, azken hilabete honetan, lagun baino gehiago heldu direla Afrikatik, harrera sareak emandako datuen arabera, zuek baitare aipatu duzutez, bide seguruak beharrezkoa direla baitare pertsona guztio hientzat, eta baitare, bai gobernuen aldetik, martxan jarriaren dispositibo hauek, jende guztiari aplikatzea ongi egongo zen, ez? Azken finean, bidea hau delako ez da. Bai, guretzat, iparraletik egoalera joatea edo egoaletik iparralea joatea, guretzat berdin da eta egia da, gaur egun Ukrainari ematen dien medioak, ez direla beste batzueri ematen direnak, hori egia da. Aldiz, Herriko Etxeak posible duenean zerbait egin alde guztietan, Hendaiako kasuan bederen zerbait egiten dugu. Subentzio batzuk bozkatu dugu Ukrainarentzat, baina nere bozkatu ditugu etorkinekin elkartearentzat. Gauz batzuk egiten ditugu eta gure ustez egiten ditugu denentzat. Guk ez dugu zatiketarik egiten eta egia da legez batzuk direla ongi etorriak eta beste batzuk ez. Hori ez da Herriko Etxe baten afera eta ez da Hendaiaren afera, guretzat elkartasuna denentzat da eta Hendaiarrak hala pentsatzen dute. Guzti horrekin gelditzen gara, Jixak Irazusta, esker mila, gurean izatagatik. Mi esker. Mi esker zuri.